azokat citromfáj. Szemedben néztem én, súgtam, hogy légy enyém, de most már elválaszt a távolság. Nem akarok mindig várni, nem akarlak mással látni, a lelkem már benned él, mint azok a citromfák. Citromfáj.